Molt benvinguts i molt benvingudes. Aquesta és una nova edició del vostre espai. Estem aquí amb aquesta sintonia que ens porta Country a Ràdio Estel. Des de Palafrugell us oferim aquest programa per tots els països de parla catalana, per tota la gent que ens vulgui escoltar i que segueixi les nostres programacions regulars, bé a la xarxa de Ràdio Estel, bé a les xarxes socials o a la nostra plana web www.clubdelcountry.com. Soc Rafael Corbí i avui us presentem l'àlbum que ens porta Sammy Kershaw del 2016, aquest The Blues Got Me. Like an old river, time keeps flowing away. Everywhere I go and everything I see all includes money that eliminates me. Do the blues got you? Do the blues got you? Do the blues got you? 'Cause they sure know. Sammy Kershaw ens acompanya amb el programa d'avui al començament del nostre espai amb alguna de les cançons que ens porta des d'aquest àlbum de 2016 que porta el nom, com és hem comentat, de The Blues Got Me. De fet, és el seu sisè àlbum amb la dècada dels 2000 i 2010, des que hi som, un artista que havia tingut extraordinaris èxits, sobretot a la dècada dels 90, amb els seus àlbums per Polygram, per Mercury Records, però que els va abandonar amb aquest segell discogràfic, o ells amb ell a partir de l'any 2003. Àlbums magnífics per l'intèrprete que ens portava la seva música des de Clapland, des de Vermilion Parish, a Louisiana, on va néixer un 24 de febrer del 1958. Cançons com aquest It's Not My Cross to Bear. Thank you. sat down and wrote you a long letter. It was just the other day. Said, sure as the sunrise, baby, tomorrow I'll be up and on my way. But I'll live on and I'll be strong, 'cause it just ain't my cross to bear. Oh no. Endinsat amb aquest món del country blues, amb aquest darrer treball discogràfic, en Sammy Kershaw ens havia publicat àlbums magnífics a la dècada dels 90. El seu debut va ser amb el Don't Go Near the Water, el 1991. Va seguir aquell Business is Person, un àlbum independent que es va reeditar a causa de l'èxit del primer, i després Out on Her, Feeling Good Train, Politics, Religion on Her, i molts d'altres, fins a arribar amb aquell top 5 que va ser el Labor of Love, el seu àlbum més celebrat, que es va editar l'any 1997. La davallada comercial va començar amb el Better Than I Used To Be, que es va editar el 2010, i va ser el seu primer àlbum que no entrava a les llistes americanes, a part d'aquest independent que us acabem de mencionar. Des d'aleshores, només el de Hits, un recopilatori publicat el 1995, que havia entrat a les llistes en quant a àlbums que ens portava. També algun àlbum recopilatori, però de col·laboracions, com el I Finally Found Someone amb Laurie Morgan del 2001, també havia entrat a les llistes. Àlbums magnífics i cançons diverses que ens han portat a recordar a Sammy Kershaw. Escoltarem una tercera i darrera abans de recordar alguns dels seus grans èxits d'aquest àlbum, d'aquest The Blues Got Me, com podeu veure, country blues en tota la seva puresa. No Money Town. As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign said no money down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive, gunned my motor twice, then I walked inside. Dealer came to me, said trade in your foe and I'll put you in a car that eat up the road. Just tell me what you want and then sign that line and I'll have it brought down to you in an hour's time. I'm gonna get me a car and I'll be headed on down the road. Then I won't have to worry about that broken down ragged fool. yellow convertible, four-door DeVille, with a Continental spare and wide chrome wheels. I want power steering and power brakes. I want a powerful motor with a jet off take. I want air conditioning. I want automatic heat. I want a full month of beer in my back seat. I want shortwave radio. I want TV and a phone. You know I gotta talk to my baby when I'm riding alone. Yeah, I'm gonna get me that car, and I'm gonna head on down the road. Then I won't have to worry about that broken down ragged fool. Four carburetors and two straight exhausts. I'm burning aviation fuel, no matter what they cost. I want railroad air horns and a military spot. Now I want a 5-year guarantee on everything I got. I want $10 deductible. I want $20 notes. I want 35 liability. All she wrote, I got me a car, and I'm headed on down the road. Don't run it down, and I don't have to worry about that broken down ragged fool. No, I don't have to worry about that broken down ragged fool. Músiques agermanades, com es pot notar, moltes de les cançons que els diferents artistes de country i de blues han interpretat al llarg de la història i que ens han acompanyat junts moltíssimes vegades. Només cal recordar aquells recopilatoris, aquells àlbums en els quals en format de duet ens aportaven cançons interpretades amb ritme de country i amb blues, diferents artistes del món del country i del blues i del soul i de la música negra en general. Jo sempre els he estimat i els he apreciat molt a totes dues. Òbviament, som molt més fan guiòtic de la música country que no pas del blues, però m'encanta. Escoltarem ara el que va ser el gran èxit a les llistes de Sammy Kershaw. Amb aquest tancarem el repàs que hem efectuat a la seva música. Marxarem cap a l'any 1993 per escoltar el que crec recordar que és l'únic número 1 de la seva carrera artística, realitzat al febrer d'aquell any com a primer senzill del seu album Haunted Heart, i va esdevenir efectivament el seu únic número 1 a les llistes de música country del Canadà i dels Estats Units. Una cançó escrita per Paul Harrison. La cançó She Don't Know She's Beautiful. What the fuss is all about. And She Don't Know She's Beautiful, aquesta era la cançó que ens aportava, magnífica, per cert, un gran Sammy Kershaw, i que recordàvem, hem repassat aquest de blues, Got Me, aquest àlbum de 2016, com heu pogut observar, i lamento a qui no li hagi convençut que poséssim aquesta música, doncs els ritmes musicals que ens aportava amb aquest blues. Sammy Kershaw, un dels grans del country dels 90, ens acompanyava. Aquesta noia que sentirem a continuació es diu Saskia, i l'àlbum el va publicar el 2014. El disc que portava el seu mateix nom, la Saskia, ens oferia, per començar, per obrir aquest àlbum, la cançó anomenada You Don't Get Me. Una artista enamorada des de sempre de la música de Shania Twain i que ens ha acompanyat ara amb aquestes cançons que formen part d'aquest àlbum que du el seu nom, Saskia, ha publicat el 2014, una carrera artística que va començar molt anys enrere com a intèrpretant de country rock i també escrivint el seu propi material, que a la fi doncs ho ha pogut editar. Una altra de les cançons que escoltem és aquesta, es diu Until Forever. Until Forever. Així hem escoltat la Saskia, dins del seu mateix nom, amb aquestes cançons que ens portaven. Bé, passarem a la música que ens arriba des del Canadà, concretament des de Toronto, amb el nostre programa. I ho farem sentint a la Jerome Tucker Band, una explosió de diverses músiques i diverses creacions. Escoltarem una cançó, a veure què tal sonen, perquè és un country amb toc de soulful, de blues i de funky. Veurem com ens aporten The Jerome Tucker Band, les cançons del seu àlbum de 2016, Still on Fire. que precisament s'obre amb aquesta cançó del mateix nom. Stage, playing a game. You are Doncs aquí hem escoltat a Jerome Chuckervan amb aquest Still on Fire, cançó que obre i dona nom al darrer treball discogràfic d'aquesta formació canadenca de Toronto, anomenada així, anomenada Jerome Chuckervan com el seu líder, bàsicament. Sarah Storr és una cantant australiana que la veritat és que és una de les més laurejades, de més premis, al festival de Tamworth, un dels més cèlebres que hi ha arreu del món. 7 Golden Guitars va guanyar-hi al festival del 2004 i a finals de 2016, en total, n'havia guanyat un total de 18, cosa que pocs artistes puguin dir que han fet. El seu àlbum, editat l'11 de març de 2016 per ABC Music i Universal Music Australia, i que crec que en recordar ara mateix que és el sisè ja àlbum de la seva carrera, porta el nom de Silos. Un àlbum excel·lent a càrrec d'una de les millors artistes de música country que hi ha a Austràlia i arreu del món. My Diamond és la cançó que obre aquest disc. Straight plow line, Dad. Strong cup of tea and clean an old chop bone down. Hang a fat lamb full of mallee from the billar tree. Kids stretching guts, blue dog shining from the face. Teach me how to drive and keep it on the track. We better stitch another wheat bag and bring a fist down on the table, 'cause something's not right. And if you put your hand in a tiger snake cage, you're gonna get a bite. Diamond, build a raft, float it down the river in a big old dry. Oh, it'll take your mind off the red dust weighing on your mind. Kid cousins running scared, chasing roos and hanging on. Toffee wide bonnet slide down into the billabong. Prop it up, put your wire, teach me how a motor fires. Teach me how to cry when a useless dog dies. Say, woman with almighty love, put her on a pedestal. Oh, oh. Teach me how to pray for rain, just a little spiritual. And if I live all my life, I'll never know all you know. My diamond, oh, take care of my diamond, oh. Teach me how to plow, Dad, nice and straight. Sort cattle, mark lambs, and then we all say grace. Teach me how to kick a footy straight and long. To hear the music, the melody, the day your song. And if I live all my life, I'll never know all you know. And when it comes my time, and if I live all my life, I'll never know all you know. And when it comes my time, diamond. àlbum, aquest de la nostra artista del dia d'avui, de Sarah Storer, que va guanyar els premis ARIA Music d'Austràlia, dels més importants que es donen en aquest país, sinó els més importants, va guanyar el títol de millor àlbum de música country. Aquesta era la primera de les cançons que obria el disc My Diamond. Aquesta que escoltem ara es diu I Wonder Joe. So many things, it keeps my mind so busy. Like I wonder if my man loves me just as much as I love him back. I wonder who my boys will be and will they stay forever happy? Will they find true love and call it home just like mum and dad? And I wonder, Joe, my sleepy little helper, do you know? Do you wonder in your dreams? Wonder back when I was young, if I tried the straight and narrow, I wouldn't be so hard on me and I'd finally get some sleep. But I wonder where I'd be right now if I didn't take those. I'd have missed you by a day or so, living someone else's dream. And I wonder, Joe, my sleepy little helper, do you know? Do you wonder in your I could be, and here I am on Aubrey Road. And I wonder if I had one more baby, I'd get that girl I'm after. Oh, it's not for me, it's all for them. I wrestle, a kiss and go. And I wonder, Joe, oh my sleepy little canta la seva veu dolça, és Sarah Storer. No ens hem oblidat del country tradicional, d'aquí una estona el tindreu al vostre costat també, però ara una tercera i darrera cançó d'aquest millor àlbum de 2016 de música country a Austràlia, amb Purple Cookies i la veu de Sarah Storer. Sing of cookies. music off the land, and I feel it, heart beating in the ground, and I'm hanging, washing on the lawn, the children, birds and cattle all in time, all in time. And I sing of cockies in a purple colored sky. Don't you miss the chance to watch them fly? Ooh. Ooh. Ooh. I found it. Rain falling on the tin, and the campfire burns into the night. We sit and solve our worries, gone by light, gone by light. And I'll sing of cockies in a purple colored sky. Don't you miss the chance to watch them? Tres quarts d'hora gairebé ja de programa, escoltant la música que ens portava Sarah Storr des d'Austràlia. Com hem dit, anem a recordar, i ho farem ara mateix, escoltant un àlbum que ens arribava al 1968. 12 excepcionals cançons a càrrec d'un dels millors artistes que la història de la música country ha donat. Estem parlant de Buck Owens, qui editara el disc I've Got You On My Mind Again, número 19, les llistes americanes d'àlbums de música country, i que va produir dos senzills. El primer d'ells va ser amb la companyia de Buddy Allen, la cançó Let the World Keep On A Turning. Va arribar a ser un número 7 a les llistes amb aquell 1968. Let the world keep on a turning, let the fire keep on a burning, let our love keep on a growing to the sky. Let our ship of love keep sailing, keep the storm clouds far away, and hand in hand we'll walk together side by side. Please don't pay any attention to someone if they should mention that they saw me in the arms of Mary Jane. For it's plain they're only jealous and their hearts are filled with malice. Their intention is to only bring us pain. Let the world keep on a-turning, let the fire keep on a-burning, let our love keep on a-growing to the sky. Let our ship of love keep sailing, keep the storm clouds far away, and hand in hand we'll walk together side by side. When they try to cause us trouble, we'll politely pop their bubble by ignoring any gossip they might start. So let the north wind keep a-blowing, we'll be safe cause we'll be a-knowing that our love is safely locked inside our hearts. Let the world keep on a-turning, let the fire keep on a-burning, let our love keep on a-growing to the sky. Our ship of love keeps sailing, keep the storm clouds far away, and hand in hand we'll walk together side by side. Hand in hand we'll walk together side by side. Hand in hand we'll walk together side by side. Genial, Buck Owens. L'escoltàvem amb aquesta increïble interpretació, amb aquest excel·lent tema, amb Buddy Allen, Let the World Keep On A Turning, número 7, com dèiem, aquell 1968, que s'iniciarà amb dos senzills del seu àlbum, també d'aquell any, Sweet Rosie Jones, que incluïa un número 1 com el How Long Will My Baby Be Gone, un número 2 com el Sweet Rosie Jones, i que després va continuar amb aquest i amb un tercer àlbum, editat el mateix any, The Guitar Player, que també va produir un senzill. I've Got You On On My Mind Again és el títol de l'àlbum i també del segon senzill que va arribar al número 5. I've got you on my mind again. You've been there since I don't know when. I said that I'd forget, that I'd never look back, that I'd find somebody else a little farther down the track. But that same old hurt is back once more. It's hurt since you walked out the door. And as the long day ends and the lonely night begins, I've got you on my mind again. Well, I said that you'd be out of mind when you got out of sight, that there'd never be one lonely moment or one sleepless night. But lately I've been finding out just what a heartache means, for every time I close my eyes I see you in my dreams. And I've got you on my mind again. You've been there since I don't know when. I said that I'd forget and I'd never look back, that I'd find somebody else a little farther down the track. But that same old hurt is back once more. It's hurt since you walked out the door. And as the long day ends and the lonely night begins, I've got you on my mind again. I've got you on my mind again. Una darrera cançó d'aquest disc, perquè és una cançó que m'encanta, no va sortir com a senzill, possiblement no es conegui, però a mi sí que m'agradava moltíssim, a càrrec de Buck Owens, qui per cert no ho hem comentat, però jo sí, he estat un dels més grans artistes de sempre, el bisserga Buck Owens, nascut el 1929 a Sherman, a Texas, i que va morir l'any 2006, i que va tenir un total de 21 números 1 a les llistes de Billboard amb la seva banda, els Bucaros. Buck Owens amb That's All Right With Me, If It's All Right With You. When you hold me in your arms, I melt like butter. When you kiss my lips, I'm yours to command. When you speak my name, I just stand there and stutter. For I'm like a piece of putty in your hands. Oh, they say a love like ours knows no reason, that a man can never see beyond his heart. But me, minus you, adds up to nothing. And I was nothing till you gave my life a start. You could tell me daffodils bloom in December, make me believe that snowflakes fall in June, convince me Santa Claus comes in September, that That's all right with me, if it's all right with you. That's all right with me, if it's all right with you. Doncs així han estat les cançons que avui ens acompanyaven, amb bona música i bon ritme a càrrec de tots aquests personatges que ens han acompanyat minut a minut amb cançons com totes aquestes que hem anat sentint. Temes que també ens poden acompanyar, com per exemple, per anar acabant el nostre programa del dia d'avui, un dels senzills editats concretament el març de 2016 per Eric Willis, una cançó anomenada Floatgate. She's bare and broken, like the ground beneath his feet, and the farmer's grown weary 'cause the kids got it. Amb aquesta cançó posarem el punt i final amb el programa d'aquesta setmana de Country a Radio Estel, un programa del Club del Country amb Rafael Corbí. Tot un plaer, com sempre, acompanyar-vos i estar al vostre costat. Gràcies per haver-ho fet possible. Fins la propera. And the sand cuts through his skin. Yeah, the heat makes him wish he's back east again. Well, probably he kept working, yeah, just trying to find a way. Mama, she just stayed home and prayed. He opened up the floodgate. The sun, it disappears, and he hasn't heard that rumbling sound in 6 or 7 years. The first few drops fell down, quenched the thirsty flames. Yeah, he never thought he'd live to see another rain. Well, Papa, he kept working, yeah, just trying to find a way. Mama, she just stayed home and prayed. He opened up the front gate. Yeah, the water came pouring down. Rivers rising out of the banks. The roads are all washed out. There's gonna be a big change. Yeah, when it all comes around. Where are you gonna be when the big man comes? Stayed home and prayed. He opened up the floodgate. Yeah, the water came pouring down. Rivers rising out the banks. The roads are all washed out. There's gonna be a big change.